Дзяльба сенакосу з натуры. Аж дрыжыць сяло ад крыку. Гэта дзеляць сенакос, дык сабраўся сход вялікі. Дай і я уваткну свой нос. Можа, і мне дадуць кусочак? Хай хоць будзе асака, бо кароўка ж сена хоча. Сам хачу я малака. Всё мацнеюць галасы. Падыходжу, чую, сварка. Гэта язь грызецца з маркам. Вось паскусваюць насы. Каб цябе ўзяла вяроўка. Ну, каму ж ты аддасі? Адзін конік ды кароўка. Хіба сам мо паясі? Дык табе мо толькі трэба, што ў цябе кароў штук 5. Я за сена куплю хлеба. У цябе ж буду купляць. Будзеш мусіць піскулянтам. Спекулянт, ды не кулак. Умяшаўся і Сцяпан там. Ён, бач, Марку быў сваяк. Вось забрала і Вінцэся. Ён камечыць кулакі, так як пеўні. Ну, фацеся, падарваў я з іх бакі. З кулакамі лезуць к носу, што ні слова, дык і маць. Ужо не трэба й сенакосу, дай пярэбрыну зламаць. Стала ўсім тут не да смеху, у бойку лезе паўсяла. Ясь вось Марку як заехаў, аж смятана пацякла. А Сцяпан тут зараз ясю размахнуўся, ды ба-бах! Гэтак сама нос расквасіў, сам дастаўшы па зубах. Я са сходу жвава ходу не схацеў і малака. Лепш ні мёду, ні смуроду, ні паносе кулака.